राहुल, आज मैं घर पे बिल्कुल अकेली हूँ। ओह, देखो शीतल, बिल्कुल मत घबराना और खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद करके सोना। और हाँ, एक टॉर्च अपने पास रखना। राहुल, try to understand। मेरे घर में आज कोई नहीं है। हाँ? खिड़कियों को मैं पर्दे गिरा दूं सनम, जो तेरे मेरे बीच में आ गई है वो दूरी मिटा दूं सनम। जरा बंद कर लो खुली खिड़कियों को मैं पर्दे गिरा दूं सनम, जो तेरे मेरे बीच में आ गई है वो दूरी मिटा दो सनम। चमत्कार हो गया कुछ तो यार हो गया, टूट के ये बदन बाजुओ में मेरी सार हो गया। प्यार प्यार हो गया, छूके मोहब्बत की लौ से दहकता है मेरा बदन, सुलगती है सांसें बहकते हैं अरमां महकता है मेरा बदन। तेरा जिस्म छूके मोहब्बत की लौ से दहकता है मेरा बदन, सुलगती है सांसें बहकते हैं अरमां खुमार हो गया। हाँ कुछ तो यार हो गया, टूट के ये बदन बाजुओं में तेरी सार सार हो गया। प्यार हो गया कुछ तो ये